ฟ้ามืดกะโค้งบ่โดนเห็นสนตาเวียนยามเศร้าน้องเอ๋ยเศร้าสาอย่าเหงาถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืนปีศาจกอกน้ำตาที่มันหัวออกคุณวันไปแล้วเขาคงบ่คืนอย่าฝืนให้เสียเวลาย ังห้ามน้องท้ออายจ้ามือนี้ขอขาดพังเขาทำทอดหัวใจเหนาหนาวที่หักเขาบ่มืนตาขออักอยู่ผู้เดียวให้คนอื่นต้มหน้าหน้าเอาหมอนทางต้องนาน ลูกออกจากห้องมากินข้าวฝากสวงเฝ้าซึนถ้าหากใจยังสะอื้นอายสิขอลื่นเสร็จน้ำตา ฝ้าเมื่อกะคงบ่ได้อ่อนเห็นสนตะเวน ขอเป็นคนไทยดอกเบี้ยลอยละทอดาสิไทยมาไว้ดูแล ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเงินรางวัลที่มอบให้100บาทนะ ครับ ให้กับขึ้นไปลอยลานเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะคะก็ขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ที่มาร่วมงานอุปสมบทนะคะนามอนุสรณ์นะคะเป็นลูกชายของคุณวีอดิศักดิ์นะคะวันนี ้ให้ตื่นจากฝันที่มันบ่ดีลืมตาสาทีอย่าไปสนคำคนเว้าพื้นลูกออกจากห้องมากินข้าวเฝ้าสวงเฝ้าซึนถ้าหากใจยังสะอื้นอายสิขอลื่นเสร็จน้ำตา ฝ้าเมื่อกะคงบ่ได้อ่อนเห็นสนตะเวนยามเศร้าสิโลกพังลังพังเก่าให้โอกาสอายบังใจ ใจเจ้าเขาเอาจำอายสิขอเป็นคนไทยดอกเบี้ยลอยละทอดาสิไทยมาไว้ดูแลว่าแต่น้องให้เศร้าฮอนแออายสิเทคแคร์หัวใจ ไอ้สอนสิเทคแคร์หัวใจดอกอ้อยอีหลีบ่ แม่นอีหลีนั่นเลยเฮา บ่ตัวดอกเนาะอุบาส ิกาไปแล้วจะสกับขึ้นไปหาผู้เก่าเด้อล่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีจังหวัดพร้อมกันนะครับแขกผู้มีเกียรติ